Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Երեք Արցախում երատոներ, նշվել է Շուշիի ազատագրման լղահապաշտպանության բանակի կազմավորման օրը և հայրենական մեծ պատերազմում ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակը։ Մայիսին սովորաբար մայրաքաղաքի տարբեր մասերում կրթամշակութային հիմնարկների ուժերով համերգներ էին կազմակերպվում, իսկ երեկոյան տեղի էր ունենում տոնական համերգ, որին մասնակցում էին ոչ միայն տեղի ստեղծագործական կոլեկտիվներ։ Տոնակատարությունը եզրափակվում էր շքեղ հրավառությամբ։ Այս անգամ համերգներ և հրավառություն չեղան։ Իշխանությունները, ստեփանակերտցիներն այցելեցին հուշահամալիր և ծաղկեպսակներ ու ծաղիկներ դրեցին մեծ հայրենականում զոհվածների հուշարձանին ու Արցախյան պատերազմում նահատակված քաջորդիների շիրիմներին։ Մեզ հետ միասին զոհվածների հիշատակին հարգանքի տուրք է մատուցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, կառավարության անդամներ, հյուրեր Հայաստանից ու Սփյուռքից։ Եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք ծրագիրն է։ Ուղևորների տրանսպորտային սպասարկման բարելավման նպատակով քաղաքապետարանը 1 տարի առաջ մասնավոր մի ընկերության պատվիրել էր կազմել միասնական ամփոփ չվացուցակ։ Անցած օգոստոսին մայրաքաղաքում կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող Ստեփանակերտ Սերվիս և Մայր ընկերությունները փորձնականորեն սկսել են աշխատել ըստ այդ չվացուցակի միասնական աշխատանքային գրաֆիկով։ Երկու շաբաթից հրաժարվել են և վերստին անցել ամեն մեկն իր աշխատանքային ժամանակացույցին։ Դրանից հետո միասնական ամփոփ չվացուցակի կազմումը հանձնարարվել է Էկոնոմիկայի նախարարության տրանսպորտային տեսչության մասնագետներին։ Քաղաքապետարանի ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերի բաժինը երևի թե ամենաշատն է շահագրգռված, որ այդ չվացուցակը օր առաջ պատրաստ լինի։ Իմ զրուցակիցը բաժնի պետ Էդգար Ավանիսյանն է։ Պարոն Ավանիսյան, դեռ մինչև 2016 թվականը, մինչև նոր տարիներ խոսվում այն մասին, որ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող երկու ընկերությունները, Ստեփանակերտ Սերվիսը և Մհեր Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ ընկերությունը, պետք է աշխատեն միասնական գրաֆիկով, ժամանակացույցով։ Փորձնական աշխատեցին, սակայն ընդհանուր հայտարարի չեկան այդ երկու ընկերությունները։ Հետագայում հարցը որոշվեց վճռել Էկոնոմիկայի նախարարության միջոցով, մայիս ամիսն էլ արդեն մտել է իրավունքների մեջ, սակայն հարցը չի լուծվել։ 2016 թվականի հունվարի 18-ի համաձայնագրի շրջանակներում, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության և Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի միջև կնքվել է համաձայնագիր, ըստ որի երթակարգավորական ծառայության լիազորությունները իրականացվում է Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից, այսինքն ավտոկայան փակ բաժնի տերական ընկերության կողմից։ Այնտեղ հստակ նշված է, որ համաձայն Ստեփանակերտի քաղաքապետի ներքաղաքային տրանսպորտի գործող երթուղիների և սխեմաների չվացուցակները հաստատելու մասին որոշման Էկոնոմիկայի նախարարությունը երթուղիների չվացուցակների զբխող ընդհանուր միասնական չվացուցակ հետագայում պետք է կազմվի։ Հրավիրվել է խորհրդակցություն Էկոնոմիկայի նախարարությունում ընկերությունների և համապատասխան մասնագետների հետ համատեղ, և այսօրվա դրությամբ գործում է ներքաղաքային տրանսպորտում երթուղիների ըստ ընկերությունների ներկայացրած աշխատանքային գրաֆիկները։ Ինչպես հասկանալ, յուրաքանչյուր ընկերություն, ինչպես նախկինում էր, աշխատում է իր ժամանակացույցով։ Այո, աշխատում է իր ժամանակացույցով, և խորհրդակցության ընթացքում եկել են մի ընդհանուր հայտարարի, որ հատկապես կենտրոնական մասում տրանսպորտային միջոցները բավականին խտացված են աշխատում, այդիս պատճառով Վազգեն Սարգսյան Սամուել կոչվող կանգառից և ներքևից հաղթանակի հրապարակից մեկը մեկին փոխզիջման կան, որպեսզի ապահովեն ուղևորափոխադրումը անվտանգ։ Ինչ կտա միասնական ժամանակացույցով աշխատելը, ինչու են այդ քայլին գնում։ Միանշանակ այդ քայլին գնում են նրա համար, որպեսզի մայրաքաղաքի ուղևորափոխադրումը կազմակերպվի պատշաճ մակարդակով, և ամենակարևորը, որպեսզի վազանց չկատարվի ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից ծերս մնալու նպատակով։ Երբ վարորդները մրցում էին ուղևոր փախցնելու համար, այլևայլ պատճառներ, միասնական ժամանակացույցի դեպքում դրանք պիտի բացառվեն։ Ոչ թե բաց, այլ պիտի խախտումները նվազագույնի հասցնեն։ Այո, այդ խախտումները միասնական գրաֆիկի շնորհիվ կլինի նվազագույն, բայց իմ կարծիքով այդ հարցը վերջնականապես լուծել անհրաժեշտ է միայն ու միայն ոչ կանխիկ փոխադրավարձի դեպքում։ Ներկադրությամբ հնարավորություն չունենք այդ ծրագիրը իրականացնելու։ Տարիներ շարունակ խոսվել է այդ մասին, որ պետք է վարորդը չկատարի գանձապահի դեր, նա պիտի միայն վարի մեքենան, ավտոբուսը, այլ մեխանիզմ պիտի մշակվի։ Հիմա կա մեխանիզմը, պարզապես ֆինանսները չկան գործի դնելու։ Միանշանակ վարորդ, ուղևորավար եւ ուղևոր այդ երեք կողմը պետք է առանձնացված լինեն մեկը մյուսի հետ չկապված, որպեսզի բնականոն հունով մեր վերջնական երազած, այսպես ասած, ուղևորափոխադրումը կազմակերպվի։ Բայց արտասահմանյան երկրների փորձը ուսումնասիրելով պարզվել է, որ այն բավականին մեծ գումարների հետ է կապված, որը այսօրվա դրությամբ հնարավոր չէ իրականացնել։ Երբ ձեռն կանխիկ վարորդը վարձը վերցնում է, նա շահագրգռված է քիչ ժամանակում շատ գումար վերցնել եւ հանուն դրա երբեմն ստիպված է լինում խախտումներ կատարել։ Մենակ այդ գումարների մասին չի խոսքը, չէ՞ որ վարորդին հստակ տրված է խնդիրը, որ բնակիչների անվտանգ երթևեկություն ապահովի։ Միանշանակ այդ լրացուցիչ աշխատանքներն էլ եւ գերհակնածություն եւ մեծ ստրեսներ է բերում մեր վարորդներին, ինչը դժվարացնում է բնականոն աշխատանքին։ Երթակարգավարական ծառայությունների աշխատանքը հիմա վերահսկում է Էկոնոմիկայի նախարարությունը հունվարի 18-ից սկսած։ Մինչև այդ քաղաքապետարանն էր այդ գործը կատարում։ Արդյունավետություն նկատվում է այդ փոփոխությունից։ Երթակարգավարական կետերն ավելի արդյունավետ են աշխատում, քան նախկինում։ Չնայած, ասում եմ, դրանք այժմ համայնքին չեն պատկանում, սակայն դուք ի պաշտոն է երևի հետաքրքրվում եք։ Միանշանակ Էկոնոմիկայի նախարարությունը վերահսկում այդ վերահսկողության աշխատանքները, նաև տարվում է մեր բաժնի կողմից եւ ամենօրյա, կարելի ասած, ինֆորմացիան տեղեկացնում է նաև մեր բաժնին։ Եվ ասեմ, որ երթակարգավարական ծառայությունը իրականացվում է, ինչպես մեր համայնքային ծառայություն փակվաժտիրական ընկերություններ իրականացնում, նույն պայմանագրի, նույն պարտականությունների հիման վրա։ Ուղղակի Էկոնոմիկայի նախարարությունը այդ աշխատանքները կենտրոնացված են անում, այդ պատճառով ամրագրել ենք այդ աշխատանքները Էկոնոմիկայի նախարարությանը, որպեսզի ավելի կենտրոնացված այդ աշխատանքները իրականացվեն։ Կենտրոնացված ինչ է նշանակում։ Այսինքն ավտոկայանային ծառայությունը իրականացվում է միջշրջանային, ներշրջանային երթուղիների կազմակերպման ուղևորափոխադրման աշխատանքները, անհրաժեշտությունը զգացվել, որ ներքաղաքային երթուղիների սպասարկումն էլ իրականացնին Էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Համաձայն ընկած համաձայնագրի այսօր իրականացվում է նաև Ստեփանակերտի ներքաղաքային երթուղիների կազմակերպման գործընթաց։ Պարոն Ավանեսյան, կարելի է մոտավոր ժամանակ նշել, ասենք 1 ամսից, գուցե 2 ամսից արդեն ՄՀԵՐ ընկերությունը եւ Ստեփանակերտ Սերվիս ընկերությունը կսկսեն աշխատել միասնական ժամանակացույցով։ Այսօրվա դրությամբ զբաղվում են Էկոնոմիկայի նախարարության համապատասխան մասնագետները եւ ուսումնասիրություն է իրականացվում այդ երկու ընկերությունների ներկայացրած աշխատանքային գրաֆիկների հիման վրա։ Հետագայում էլ այդ հետազոտությունների հիման վրա հուսով եմ սեղմ ժամկետներում կիրականացվի միասնական ամփոփչվածակ։ Մինչև այդ, երբ միասնական գրաֆիկը կազմվեց եւ փորձնականորեն գործի դրվեց, չեք հենվել այս երկու ընկերությունների ներկայացրած աշխատանքային ժամանակացույցների վրա։ Մեր երրորդ օպերատորը, մասնավոր այո ընկերությունը, կազմել է միասնական աշխատանքային գրաֆիկ, որ այո հիմնված է ընկերությունների կողմից ներկայացված աշխատանքային գրաֆիկները։ Սակայն ինչ-ինչ պատճառով մեր ընկերությունները դժգոհեցին, մի ընկերություն ասում է շրջապտույտի տևողությունը երկարացել, մի ընկերություն ասում է վերջնական գարի ժամկետն է բավականին շատ, ինչը խոչընդոտում է եկամուտներին, ավելի քիչ եկամուտներին, բնականաբար, այո, իսկ աշխատանքային գրաֆիկը միասնական իմ կարծիքով կազմված էր նորմալ, Եվ համեմատաբար բարձրափոխադրողներին ներկայացած այդ աշխատանքային գրաֆիկներին կարող եմ ասել, որ բավականին բարձր մակարդակով էր։ Նրանք ինչ առաջարկություններ են արել, որ պիտի հաշվի առնի էկոնոմիկայի նախարարությունը, որը ըստ իրենց հաշվի չեր առնված մասնավոր ընկերության կողմից կազմված միասնական աշխատանքային ժամանակացույցում։ Կարծում եմ, որ իմ նշված հարցերն են բարձրացրել էկոնոմիկայի նախարարությունում, գտնում եմ, որ ընդհանուր հայտարարի կգան։ Ստեփանակերտ սերվիս ընկերության տնօրենը, անվտանգ երթևեկությանը, ավտոբուսների աշխատանքին խոչընդոտող պատճառներից մեկը համարում է ավտոբուսային կանգառներում այլ մեքենաների կայանումը։ Այս հարցը ինչպես պիտի վճռվի։ Մայրաքաղաքում ցավալի հարցերից մեկն է, ինչպես գիտեք, գնալով տրանսպորտային միջոցներն են շատանում, բայց մեր ճանապարհները համեմատ տրանսպորտային հոսքի արդեն նեղացել են, պետք է համապատասխան լայնացումներ տանք։ Այդ իսկ պատճառով քաղաքաշինության նախարարության, ճանապարհային ոստիկանության և մեր համապատասխան մասնագետների կողմից ուսումնասիրվել են հատկապես կենտրոնական մասում համապատասխան լայնացումներ տան, լինի դա կանգառ գրպանիկներ, լինի դա ինչու՞ չէ նաև ճանապարհի մեկ հատվածի լայնացում, և համապատասխան առաջարկություններ ներկայացվել, ուսում եմ, որ առաջկա տարիներին կիրականացվի նշված առաջարկությունները։ Այո, ինչպես պարոն Չալյանը նշել, այդ փաստը կա, այդ իսկ պատճառով հատկապես կենտրոնական մասում տեղադրել ենք ճանապարհային նշանները ավտոբուսային կանգառների։ Նշան, որը արգելում է այդտեղ այլ մեքենաների կայանումը։ Այո, եւ վերջերս իրականացվել է Մարիախաղակում հորիզոնական գծանշման աշխատանքները, աշխատանքների մեջ ներառված էր նաեւ ավտոբուսային կանգառների համապատասխան հորիզոնական գծանշումներ։ Առաջիկա օրերին մեր բաժնի եւ ճանապարհային ոստիկանության համապատասխան մասնագետների կողմից Մարիախաղակում ստուգայցեր կազմակերպենք ու նախազգուշացումներ կտանք մեր վարորդներին, հատկապես տաքսի վարորդներին, որպեսզի հետագայում հնարավորինս այդ տեղերը չզբաղեցնեն։ Ըստ երևույթին տուժերն այնքան չնչին են, որ վարորդները նախընտրում են կայանել այդտեղ։ Չէ, կարող տենց ասել, ուղղակի անհրաժեշտ է բացատրական համապատասխան աշխատանքներ տարվի, որպեսզի նման տեղերը չզբաղեցնեն։ Պետ ավտոտեսչությունը հետևում է համապատասխան տուժ տուգանքի ենթարկում է այն վարորդներին, ովքեր մեքենաները կայանում են ավտոբուսային կանգառներում։ Այդ աշխատանքները իրականացվում են, ուղղակի պետք է այդ ուղղությամբ հետևողական լինել։ Պարոն Ավանեսյան, անցած ամիսներին ինչ է արվել ճանապարհների կահավորման ուղղությամբ։ Անվտանգ երթևեկությունը կազմակերպելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության և մեր համապատասխան մասնագետների կողմից իրականացում են հետազոտական աշխատանքներ, որի արդյունքում 16 թվականին տեղադրվել են համապատասխան տեղերում ճանապարհային նշաններ, և վերջերս իրականացվել 5140 մետր քառակուսի ճանապարհային հորիզոնական գծանշում, և հաշվի առնելով այդ հետազոտական աշխատանքների արդյունքում ներկայացված առաջարկությունները, վերջերս Սարոյան կամո խաչմերուկում տեղադրվել է նոր ժամանակակից ուսադիոդային ուսացուցային օբյեկտ, որտեղ ներառված են հետիոտնային անցումների համար համապատասխան սեկցիաներ և տրանսպորտային միջոցների համար ժամանակակից այդ սարքավորումները։ Ինչ կարող եք ասել, ճիշտ է, ճանապարհային ոստիկանությունում չեք աշխատում, կարգապահ են արդյոք հետիոտները, նրանք հետևում են լուսացույցերին։ Այո, կարող եմ ասել, որ իրոք որ այդ կարգապահությունը կա, և ես եւս մեկ անգամ էլ կոչ կանեի, հատկապես մեր կենտրոնական մասում այսքան հետիոտնային անցումներ ունենք, և տեսնում ենք նաև այդ խախտում, երբեմն, այո, տեսնում ենք այդ խախտումները, կոչ կանեի, թե տրանսպորտային միջոցներ վարող մեր վարորդները, և թե հետիոտնը պահպանեն անվտանգ երթևեկության կանոնները։ Վարորդները երբեմն զիջող լինեն, երբեմն հետիոտն է սպասում, որ վարորդը անցման մոտ կանգառնի, որպեսի անցնի, որտեղ վստահ չէ, որ նա կկանգնի, զիջող լինեն և վարորդը, գուցե թե առաջին հերթին վարորդը և հետիոտնը։ Միանշանակ պետք է վարորդը միշտ էլ զիջողի դերում լինի և զգոն լինի, ուշադիր լինի հետիոտնի նկատմամբ, և հետիոտն էլ պետք է հետիոտնային անցումով մի քիչ էլ արագ գնա։ Ես էլ ունեմ ավտոմեքենա, բայց շատ հաճախ եմ տեսնում այնպիսի հետիոտներ, որ անցնում են հետիոտնային անցումներով, ասես երեկոյան զբոսանքի են դուրս եկել, պետք է հետիոտնային անցումներով էլ մի քիչ արագ անցնեն։ Կոնկրետ եթե խոսենք ավտոբուսների վարորդների մասին, նրանք այդ ամենի մասին տեղեկացված են։ Բայց կան դեպքեր, երբ վարորդը զիջում է ուղևորին եւ ավտոբուսը կանգնեցնում ոչ կանգառում։ Նման երևույթներ դեռևս կան, ինչի եւս ճանապարհային երթևեկության խախտում է։ Միանշանակ դա խախտում է եւ ասեմ, որ մեր հաշվարկված երթուղիներում ամփոփչվածությունում ընդգրկված շրջապտույտի տևողությունը կախված է նաեւ հաշվարկված տեղում եւ կանգառում ժամանակը։ Միանշանակ ժամանակը կորչում է եւ խախտում է երթուղիների շարժակազմի շրջապտությունը։ Իսկ վարորդը նման դեպքում պատժվում է ընկերության կողմից, եթե ասենք ստուգումներ են անցկացնում, հետևում տեսնում են նա խախտում է կատարել։ Այո, խախտումը կատարելուց պատժվում է եւ ճանապարհային ոստիկանության կողմից, եւ ընկերության երթակարգավորների կողմից, եւ տեղշության կողմից, եւ մեր բաժնի կողմից։ Անընդհատ այդ վերահսկողության աշխատանքներ իրականացում են, բայց չի բացառում, ես էլ հաճախակի եմ տեսնում, հատկապես մեր երկրորդային ճանապարհներում այդ խախտումները։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս քաղաքապետարանի ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերի բաժնի պետ Էդգար Ավանեսյանն էր։ Ավարտվեց մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2016 թվականի մայիսի 10-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող Նադեժդա Դոլուխանյան։